Capitolul 3. Un jet de la Atlantic la Pacific. La ora 9, Mircea și Abe părăsiră vila, urmăriți ca de obicei de la distanță de o mașină cu oamenii lui Landis. La 9:15 minute, după o cursă infernală pe străzile din Bronx și Kent, sosiră la aeroport. Formalitățile de îmbarcare durară puțin. Mircea și Abe se urcară în avion cu câteva secunde înainte de a se închide ușile. Ai văzut ce multe au făcut oamenii lui Landis când s-au pomenit că le scăpăm din mână?" zise Abe după ce se așeză pe scaunul său. Înainte de plecare, am avut grijă să cumpăr ultimele 5 bilete disponibile ca să evit orice surpriză. Asta nu însemnează că la Chicago nu ne pot lua în primire alți indivizi. Îți închipui că Landis a rămas cu brațele încrucișate după ce a aflat că i-am scăpat printre degete?" Așa ceva cere totuși timp," spuse Abe. Timpul lucrează în favoarea lor," zise Mircea. Eu nu pot depăși un anumit termen. Avem înaintea noastră 3 zile pline. Dacă punem mâna pe Ernie, afacerea e ca și rezolvată. Știu să-l fac să vorbească." Dacă punem mâna pe Ernie," repetă Mircea cu oarecare îndoială, în caz că lucrează cu Landis, acesta se va grăbi să-i asigure o pază eficientă." Surpriza este elementul hotărător," replică Abe optimist. Landis și Yale nu au de unde să știe că dumneata ai aflat identitatea uneia dintre asasinii lui Reggie. Yale a devalizat seiful lui Regan tocmai ca să intre în stăpânirea fotografiilor. Nu e de presupus că l-a pus pe gânduri faptul de a nu fi găsit și negativele. Admite de ce au încercat să mă suprime la Clubul 47. Mă mir că după ce m-au lovit în cap nu mi-au scotocit și buzunarele. Nu s-au mai ostenit. Au fost sigur că n-ai să mai ieși viu din subsolul clubului," spuse Abe. Greșelile sunt fatale, boss. Nu există crimă perfectă. Există numai alibiuri perfect ticluite și influențe perfecte." Abe râse iarăși. Mă întreb ce mutră are să facă Ernie când are să dea cu ochii de mine. Tocmai asta mă face să cred că ar fi bine să intru singur în garaj." Va opera elementul surpriză de care vorbeai tu. Foarte puțină lume mă cunoaște sub noul meu aspect. Nu te las singur în bârlogul lupilor, boss. Ai văzut ce era să pățești la club?" Mircea zâmbi. Bine, Abe, intrăm împreună." La ora 23:10, potrivit orarului, avionul ateriză la Chicago. Mircea și Abe se urcară în buicul Electra, închiriat telefonic, care aștepta în parcul de automobile. Abe luă volanul. În drum spre centrul orașului, Abe își aruncă de câteva ori privirile asupra retrovizorului. Erau încadrați într-un fluviu de mașini care goneau cu viteză constantă pe Kennedy Expressway. Ce n-aș da să știu dacă suntem urmăriți?" zise Abe. Coti la dreapta pe North Damon Avenue, apoi la stânga pe Augusta Boulevard. După 5 minute de mers, a apărut silueta cu 20 de etaje a hotelului Metropol. Intrarea puternic luminată a garajului Avis se profila dincolo de hotel. Ajuns în fața garajului, Abe viră brusc la dreapta și intră înăuntru. Se strecură ca un țipar printre automobilele care mișunau prin garaj și opri în dreptul unui perete de sticlă cu uși automate. Pe una din uși scria cu litere aurii, direcția. Abe scoase pistolul de sub haină, îi trase piedica și îl vârâ la loc în hap. Coborâ din mașină, dădu buzna pe ușa cu litere aurii și, fără să țină seama de protestele secretarei, care bătea la mașina de scris, împinse cu putere ușa din celălalt capăt al încăperii pe care scria director. Biroul era gol. În scrumiera de pe masa de lucru fumegea o țigară. Abe se întoarse spre secretară. Unde-i Ernie frumoasă? Am vrut să-i fac o surpriză." Secretara, o blondă oxigenată cu ochelari mari, rotunzi, înrămați cu metal, îi aruncă o privire glacială. Mr. Frankfurter e sus, la etajul 10. Asistă la montarea unui nou ascensor." Thanks a million," îi mulțumi Abe. Părăsi biroul și se urcă în buic. Făcu contactul. Trebuie să fim cu ochii în patru, boss. Am impresia că ni se întinde o cursă. Mi s-a spus că Ernie e sus." Demară. Buicul se angajă pe serpentina betonată care ducea spre etajele superioare. Abe înainta precaut. Pe dreapta, dincolo de balustrada de beton, se deschidea golul dintre etaje, în jurul căruia șerpuia pista în spirală. Pe flancul stâng se ridicau pereții de beton deschiși la fiecare etaj spre platformele de parcare respective. Mircea scoase cele două pistoale și le așeză alături de el pe banchetă să le aibă la îndemână. Buicul depăși fără incident primele 4 etaje. Mircea simți gura uscată. Din fiecare mașină care trecea pe lângă ei, riscau să fie mitraliați și oricare mașină cu o manevră abilă ar fi putut să-i catapulteze în hăul deschis în dreapta lor. Buicul urcă încă 4 etaje. Abe se uită spre dreapta. Pe spirală, cu un etaj mai jos, se vedeau urcând 2 limuzine. Ciudat, am impresia că ne urmăresc, zise Mircea. Se prea poate, replică Abe. Vedem noi imediat. Buicul se angajă pe spirala etajului 9, apoi pe ultima spirală ce urca spre etajul 10. Când se iasă pe ultima platformă, îi apărură în față 2 mașini așezate una lângă alta, care le blocau drumul. Farurile lor, quadruple, se aprinseră simultan orbindu-i. Abe opri instinctiv. Cuplă pe marș arier. Deodată văzu în retrovizor celelalte 2 automobile, care îi urmăriseră până atunci, apropiindu-se bord la bord, de asemenea cu toate farurile aprinse. Ne-au prins la mijloc, scrâșni Abe. Vor să ne împingă în gol. Săr din mașină, boss. Mircea deschise portiera cu cotul și, înarmat cu cele 2 pistoale, fiecare în câte o mână, sări pe pista betonată. Trase o rafală în direcția parbrizului primei mașini, care se apropia cu viteză, apoi ochi și pe cea de-a doua. Se adăposti după un stâlp de beton. Începu să tragă și în mașinile care urcau din urmă. Abia aprinse toate farurile și lansă buicul împotriva automobilelor care veneau din față, apoi sări la rândul său pe pistă. Se auzi zgomotul unei ciocniri, apoi pârâituri de metal care se îndoaie și zângăni de geamuri sparte. Abe scoase pistolul de sub haină, se răsuci pe călcâie și, lipindu-se de perete, începu să tragă împreună cu Mircea spre mașinile care veneau din spate. Mașina ce urca pe dreapta viră brusc și se izbi cu putere de parapet, imobilizându-se. Și cealaltă mașină încremeni. Focurile trase de arme cu surdină nu făcuseră zgomot. Mircea și Abe schimbară o privire triumfătoare. Dintr-una din mașini ieși împleticindu-se un om care se sprijini de portieră, apoi se prăvăli pe pista betonată. În celelalte nu observă nicio mișcare. Acum să ne răfuim cu Ernie, zise Abe. Numai să dăm de el, spuse Mircea. Nici o grijă, trebuie să fie pe aproape. În aceeași clipă, un Ford Mustang alb, decapotabil, țâșnit de pe platformă, trecu pe lângă mașinile accidentate și se angajă vijelios pe pistă în jos. Lașul, urlă Abe, lașul, să nu ne scape. O luă la fugă spre primul din automobilele parcate pe platformă, un Studebaker Dayton, se aruncă la volan, demară și după ce trecu pe lângă Mircea, care deschise portiera și sări înăuntru, porni cu mare viteză pe urmele Fordului decapotabil. Ernie a fost întotdeauna un ticălos, vorbi Abe în vreme ce mânia cu măiestrie volanul pe spirala betonată. Mașina lui Ernie câștigase un avans prețios. Ajunsese la etajul al 3-lea, în vreme ce Abe abia lăsa în urmă etajul al 6-lea. Cauciucurile șuierau, mașinile cu care se încrucișau erau silite să tragă pe extrema limită a pistei spre a evita o ciocnire. Fordul ajunsese la etajul 1. Dacă apucă să iasă în stradă, riscăm să ne scape, striga Abe furios. Circulația intensă și deodată vorbele îi se topiră pe buze. De pe platforma etajului 1 ieși pe pista spiralată o limuzină Mercedes 600, lungă cât o locomotivă, care manevra spre a fermi la dreapta. Fordul Mustang, lansat cu mare viteză la vale, intră ca un bolid în flancul limuzinei. Făcu un salt, se izbi lateral de balustrada de beton și luă foc, proiectându-l pe conducător peste caroseria Mercedesului. Când ajunse în dreptul mașinii incendiate, Abe frână. Nu putea trece mai departe cu mașina sa. Apărură câțiva oameni cu extintoare. Jeturile de spumă învăluire în câteva clipe Ford-ul. În garaj se stârnise tumult. Abe și Mircea se strecurară prin spatele Mercedesului și se opriră lângă corpul lui Ernie, priponit de balustrada betonată. Zăcea într-o poziție grotescă. Picioarele erau răschirate într-un fel de grand de car, brațele frânte făceau zigzaguri pe paradoseala mânjită cu motorină, iar capul despicat în două, ca un dovleac, lăsa să se vadă încălcearea însângerată a circumvoluțiunilor creierului. În jurul cadavrului începuse să se adune lume. Abe îl strânse pe Mircea de braț. S-o stergem, boss, șopti el. Nu e bine să ne găsească poliția aici. Profitând de zăpăceală, ieșiră în stradă fără să-i oprească cineva. Când se văzură pe trotuar, oftară ușurat. Se și amestecară în mulțimea pietonilor. Dinspre Oakland Boulevard se auzea tot mai puternic sunetul modulat al unor sirene. Poliția, murmură Abe. Și ambulanțele. Am ieșit la timp. Cotiră la dreapta pe o stradă întunecoasă puțin frecventată. Intrară în primul bar. La teșghea câțiva noctambuli se cinsteau cu băuturi tari. Mircea se văzu în oglinda din spatele barmanului și abia se mai recunoscu. Era palid, obrazul lui se lungise și ochii străluceau ciudat. Simțea un ușor tremur în picioare. Nu sunt încă bun de detectiv, își zise el iritat. De două ori whisky, porunci Abe, rezemându-se de teșgheat. Abe își aprinse o țigare. Barmanul luă de pe raftul de cristal o sticlă cu scotch. Umplu două pahare și le servi noilor clienți. Mircea își goli paharul din câteva înghițituri. Băutura alcoolică îi încălzi plăcut măruntaiere și îi liniști ca pe minune nervii. Încă o rând, porunci el. Și Abe dădu peste cap whisky-ul. În vreme ce barmanul executa comanda, Abe se întoarse spre Mircea. Ernie ne-a făcut figura, boss. I-au crescut arii de îngerași și și-a luat zborul tocmai când credeam că o să punem mâna pe el. Dar mai avem o săgeată în toldor. Blackie. Nu mă aștept la cine știe ce, dar trebuie să încercăm. A murit Ernie, trăiește Blackie. Plecăm la Las Vegas, boss, cu primul avion. Cu ochii pe jumătate închiși, Mircea stătea cu capul sprijinit pe spătarul moale al banchetei sale și asculta zgomotul surd al motoarelor avionului. Mai toți călătorii dormeau și Abe dormea cu gura întredeschisă, cu mâinile împreunate pe pântece și cu nodul cravatei puțin lărgit spre a nu-i stânjeni respirația. Veioza aprinsă arunca asupra obrazului său o tentă chihilimbarie. Mircea se uită la el și se întrebă cum de putea să doarmă atât de liniștit după cele întâmplate. Starea de exaltare pe care o încercase la bar lăsase loc unei ciudate moleșeli. Recapitulă evenimentele petrecute de la sosirea sa în Statele Unite. Drumul îi fusese presărat numai cu cadavre. Joey Regan și fiul acestuia, Said Capozzolo, Ernie Frankfurter și unul sau doi din conducătorii celor patru mașini din garaj, asupra cărora trăsese și el și Abe. Este adevărat că fusese în legitimă apărare, dar această legitimă apărare trebuia dovedită. N-ar fi fost exclus că la această oră agenții FBI-ului să se afle pe urmele sale. Dacă Abe camotase cu abilitate cadavrele celor doi Regan și a lui Said, altfel se prezenta situația la Chicago. Prezența lui și a lui Abe puteau fi lesne dovedite. Agentul care le predase mașina, luată cu chirie, și secretarea lui Ernie Frankfurter i-a fi identificat cu ușurință. Pe de altă parte, posibilitatea de a fi lichidat de mafie creștea în fiecare clipă. Faptul că la garaj se încercase asasinarea lui și a lui Abe dovedea că deplasarea sa la Chicago nu scăpase neobservată. Suprimarea lui Genovese, alias Mircea Paltin, fusese de bună seamă hotărâtă dinainte. Numai așa se explicau atentatele săvârșite împotriva sa. Fără îndoială că Ernie fusese anunțat din timp de sosirea la Chicago a lui Genovese și a omului său de încredere. Îi se recomandase să își ia măsuri de precauție. Landis pierduse însă prima manșă. Cine o va câștiga pe a doua? Mircea se uită pe geam. Undeva, în zare, se vedeau licărind luminile unui oraș. Își consultă pliantul pe care o stiuardeză îl pusese la dispoziție. Se apropiau de Minneapolis. În zori vor ateriza la Denver. Dacă vor prinde legătura cu avionul de Las Vegas, vor ajunge la destinație în jurul orei 7. Închise ochii și încercă să adormă. Somnul însă refuza să vină. Îl potopeau gândurile. Își îndreptă iarăși privirile spre fereastră. Luminile orașului se apropiau cu încetul. Spre sud scânteie un fulger și încă unul. Mircea țipi. Nu se trezi decât în clipa în care stiuardeza îl rugă să-și prindă centura de siguranță, deoarece trebuiau să aterizeze la Denver. Se luminase de ziua. La orizont se ivise geana purpurie a soarelui. Orașul se desfășura ca o oază verde, înspicată de albul zgârienorilor. În jur se desfășura un imens deșert roșiatic. Spre vest se ridicau crestele albăstrui ale munților stâncoși. În centrul orașului se singulariza domul Capitoliului. La Denver, escala dură o jumătate de oră. Mircea se mulțumi cu două felii de șuncă și cu un pahar de orange juice din copiosul breakfast servit la restaurantul aeroportului. Abe, în schimb, se înfructă cu mare poftă din bunătățile servite. La 7:15, avionul decolă îndreptându-se spre Las Vegas. Îndată ce se instală în fotoliul său, Mircea a dormit. Oboseala și emoțiile își făceau simțite efectele. Nu se trezi decât la Las Vegas. În parcul de automobile al aeroportului îl aștepta un Chevrolet Impala închiriat prin telefon încă de la Denver. De la un chioșc cumpără ultimele ziare de dimineață. Două din ele relatau moartea lui Ernie Frankfurter și ciudata ciocnire de automobile de la etajul al 10-lea al garajului, care se soldase cu doi morți și cu doi grav răniți. Declarațiile secretarei lui Frankfurter, făcute la poliție, cât și în fața ziariștilor, ocupau un loc de frunte. Mircea remarcă surprins că semnalmentele atribuite lui Abe erau cu totul false. S-ar fi zis că secretara se străduise să-i deruteze pe polițiști. Mircea își dădu seama că și aici opera mâna mafiei, care nu îngăduia celor din afară să-i afle frământările lăuntrice. Dar aceasta mai dovedea că Mircea evolua pe muche de cuțit. Abe nu părea să fie conștient de primejdile ce îi pândeau. Nu îl preocupa decât prinderea asasinilor lui Regii la Scalță. După un turneu steril prin mai multe hoteluri, reușiră să găsească două camere la Florida Blanca. Odaia lui Mircea, plasată la etajul al doilea al unui building cu linii sobre, elegante, privea spre un parc cu hovoare de gazon, în mijlocul cărora își etala apele albastre, limpezi, un bazin cu savante curburi, străjuite de umbrele multicolore. Vilegiaturiștii, în pestrițe costume de baie, se zbenguiau prin apă, ori se bronzau la soare. Aici am să-mi petrec vacanța, boss, spuse Abe, lăsându-și privirile să întârzie asupra unui stol de fete cu forme răscolitoare de gânduri păcătoase. Tuși spre a-și drege glasul, apoi rosti cu ton afectat de predicatori. Dar mai înainte de toate, datoria. Pentru început să tragem un pui de somn. E inutil să căutăm la ora asta pe Blackie. Ca și liviecii, nu iese din ascunzișul său decât noaptea. Băură câte două whisky-uri duble, apoi se culcară. În răcoarea plăcută a camerei, înzestrată cu instalație de aer condiționat și la adăpostul storurilor lăsate, Mircea dormi până la lăsatul serii. Îl trezi din somn un steward care aduse pe tavă o foarte bogată gustare și o colecție de sticle cu băuturi tari. În timp ce Mircea se delecta cu un pateu în aspic garnisit cu felioare de ananas, stewardul ridică storurile, dezvăluind o priveliște de bază. În depărtare se ridicau, asemenea unor fantastice cozi de păun, jocuri de artificii roșii, chihlimbarii, albastre, purpurii, învăluind succesiv parcul în toate culorile curcubeului. Bazinul luminat dinăuntru își schimba și el culoarea, asemenea unui uriaș cameleon cu soli strălucitori. Femei și bărbați în costume de seară străbăteau aleile parcului. Cei mai mulți se îndreptau spre un pavilion în stil arab, învăluit în ghirlande de becuri pestrițe. Doriți să vă reținem locuri la cazinoul hotelului nostru? Întrebă stewardul. Cele mai solicitate sunt la mesele de ruletă și de la șmen de fer. Dar după părerea mea, adăugă el confidențial, soții cei mai mari de câștig vi oferă cursele de ogari. În seara aceasta se desfășoară o întrecere senzațională între Golden Arrow, campionul Europei, și Thunderbird, campionul Americii de Sud. Pronosticurile sunt împărțite. Eu am însă unele indicii, din surse tainice, că Golden Arrow va câștiga cursa. Încercați și nu să vă pară rău. Acum 3 zile, un financiar britanic, numele nu vi-l pot divulga, a câștigat, datorită povețelor mele, 30.000 de dolari. A avut generozitatea să mă gratifice cu 2 hârtii de câte 1.000. Mircea înțelese aluzia. Stewardul îi umplea al doilea pahar cu whisky când Abe își făcu intrarea jovial, fercheș, gata să intre în acțiune. Bei un bourbon? Îl întrebă Mircea. Mulțumesc, mi-am făcut plinul. Bine, Abe. Mă îmbrac și plecăm. În vreme ce Mircea își înoda cravata în fața oglinzii, Abe se întoarse spre steward. Cunoști pe un oarecare Blackie McCoo? Oh, da, Blackie McCoo, directorul de la El Morocco. El Morocco? Hotelul Casino. Foarte căutat de starurile din Hollywood și cu cea mai grandioasă reclamă din oraș. Numai emblema casinoului e formată din 4.000 de becuri fluorescente. 10 minute mai târziu, Chevroletul, condus de Abe, se angaja pe bulevardul care ducea la El Morocco. Mircea era uluit de risipa de lumină și culoare care învăluiau orașul într-un fel de aură incandescentă. Reclame cu neon în plină mișcare descriau pe fațadele clădirilor zigzaguri jucăușe, cicloide dantelate, hiperbole explozive, elipse ce se rostogoleau nebunește ca niște mingi de rugby, evoluente, angrenate în rotire amețitoare, arabescuri șerpuinde, jecuri orbitoare, toate învăluind și cerul și pământul într-o niagară de feerii. Litere imense, strălucitoare, alcătuiau cele mai exotice decoruri. Desert Inn, Sahara, Flamingo, New Frontier, Thunderbird, Stardust, Sud Pacific, Tropicana. Caroseriile automobilelor care mișunau pe bulevarde oglindeau luminile reclamelor, scânteind ca o lavă în plină revărsare. În fața hotelului Casino El Morocco, o uriașă floare tropicală își desfășura spre cer petalele de neon ca un vulcan în erupție. Abia reușit să strecoare Chevroletul printre sutele de automobile parcate în fața clădirii. Intră împreună cu Mircea în holul hotelului și se opri la biroul de informații. Mr. Blacky McCoo, vă rog. După ora 10 îl găsiți la cazinoul hotelului, replică funcționarul. Mulțumesc. În holul împodobit cu coloane de sticlă luminate, pe dinăuntru, vilegea turiștii în costume de seară vărau în automate piese de câte 50 de cenți cu care se puteau câștiga 5, 10 sau chiar 50 de dolari. Câștigurile erau posibile numai în teorie. În practică se alegeau cu beneficii numai proprietarii sau concesionarii automatelor. În așteptarea orei 10, Abe pierdu la un automat 10 dolari. Mai bine să dăm o raită pe la bar, propuse Mircea. Aș mai bea un whisky. All right, boss. Barul Dancing era pixit de consumatori care își restaurau forțele înainte de a se lua de piept cu norocul în jurul meselor vers. Mircea remarcă pe teșgheaua barului, ca și la Clubul 47, un mare vas chinezesc plin cu orhidee albe, asemenea unor cupe de ceară. Directorul barului oferea clienților favorizați câte o orhidee care era primită cu foarte multă bucurie. Mircea și Abe își omorâtă timpul până la 10, delectându-se cu câteva whisky-uri stropite din belșug cu sifon. Trebuiau să-și păstreze mintea limpede, căci noaptea aceea aveau de lucru. La ora fixată se îndreptară spre sălile cazinoului. În jurul meselor verzi se îmbulzeau puzderie de amatori cuprinși de frigurile jocului. Abe făcu semn unui steward negru care se apropie zâmbind. Unde-l pot găsi pe Mr. McCoo? Mr. McCoo, sir, a sosit acum 10 minute. Îl găsiți în biroul său, ușa din fund. Mircea făcu un semn lui Abe. Haide-mi. Strecurându-se printre lume, ajunseră la ușa din fund. O împinseră și se pomeniră într-un vestibul tapetat cu mătase vișinie. Pe un birou se afla o mașină de scris. Pe o altă ușă, capitonată, scria cu litere mici, argentin, director. Lasă-mă să intru cel din tâi, boss, zise Abe. E mai înțelept. Mircea închise ușa care răspundea în sala cazinoului. Bine, Abe, poftește. Abe apăsă clanța ușii capitonate pe care o deschise încet. Pătrunseră într-o încăpere sămptoasă, cu fotolii adânci îmbrăcate în piele de vițel și cu un birou vast acoperit cu cristal. La birou nu se afla nimeni. A zburat pasărea, zise Abe. Mircea arătă cu un deget spre picioarele biroului. Abe se uită într-acolo. Pe covorul de persia se contura lateral talpa unui pantof de lac. Abe fluiera apagubă. Trecu după birou. Prăvălit pe covor, cu fața în jos, zăcea un bărbat de statură mijlocie. Purta smoking. Abe se lăsă într-un genunchi, apucă pe individ de umăr și îl întoarse cu fața în sus. În plastronul alb, mânjit de sânge, stătea înfipt în dreptul inimii un stilet cu mâner de abanos. Dintr-o orhidee pe care bărbatul o purta la butoniere, se scursese un praf alb. Blacky, murmura Abe. Bietul Blacky. Am sosit prea târziu, zise Mircea. Abe luă între degete puțin praf alb și îl mirosi. Heroină, rosti el, mă așteptam. Se ridică în picioare. Mircea se uită de lung la cadavru. Orhideea asta nu trebuie să ajungă în mâinile poliției, spuse el. Dintr-un bloc notez de pe birou smulse o foaie de hârtie, din care făcu la repezeală un cornet. Luă floarea de la butonierea lui Blacky și o strecură în cornet. Tot acolo turnă și praful pe care îl culese cu grijă de pe covor. Vârâ cornetul în buzunarul sacoului, apoi se întoarse spre Abe. S-o șterge mai înainte ca cineva să dea peste noi. Abe cercetă dintr-o privire întreaga încăpere. O ușă întredeschisă răspundea într-un lavabou. Draperii de catifea acopereau fereastra. Abe stinse lumină și dădu la o parte draperiile. Fereastra privea spre o grădină cu boschete de trandafiri. În grădină nu se afla țipenie de om. Ieșim pe aici, zise el deschizând fereastra. E mai prudent. Scoase din buzunar o batistă cu care șterse clanțele și foraiberele pe care le atinsese, apoi escaladă fereastra. După ce se asigură că nu se află nimeni în apropiere, făcu semn lui Mircea să-l urmeze. Când se văzură în grădină, se strecurară pe lângă pereți spre o alee care părea să răspundă în stradă. Presupunerile lui Abe se adeveriră. Aleea îi scoase într-un bulevard din fața hotelului. Dinspre stânga se auzi sirena unei mașini de poliție care se apropia cu mare viteză. Am ieșit la timp, zise Abe. Automobilul poliției opri în fața hotelului. Doi agenți în uniformă și doi în civil săriră din mașină și urcară în fugă treptele de la intrarea clădirii. Se topiră înăuntru. Să o luăm cât mai repede din loc, zise Abe. Se suiră în Chevroletul care demară, pierzându-se printre automobilele ce se scurgeau pe bulevard în jos. Mircea rosti gânditor. Am impresia că asasinii lui Blackie au anunțat poliția, ca să fim găsiți lângă cadavru. Prea au sosit repede. Se prea poate, boss. Suntem în centrul unei adevărate conspirații. Abel, e conspirația unor oameni care vor să mă scoată din circulație mai înainte ca asasinii lui Reggie să fie descoperiți. În vreme ce mânuia cu stânga volanul, Abe și-a prins o țigare. Acum firul s-a rupt iarăși. Reluă Mircea. Moartea lui Blackie McCoo îi fusese totuși de folos. Aflase că orhideele de la butonieră purtau în cupa petalelor pulbere de heroină. Dovadă că McCoo făcea parte dintr-o rețea de traficanți de stupefiante, de care nu era străin nici Reagan. Între Reagan și McCoo, orhideele stabileau o legătură suspectă. Poate că și Ernie Frankfurter era membru al aceleiași organizații. Numai așa se explica faptul că doi oameni plasați prin înnelegnicirile lor la mai bine de 1000 de mile unul de celălalt participaseră la asasinarea lui Reggie Lascalzo într-un cartier din New York, adică într-un punct cu totul excentric față de locul în care își desfășurau ocupațiile cotidiene. Plecăm imediat la New York, spuse Mircea. N-ar fi mai înțelept să mai rămânem câtva timp la Las Vegas, opina Abe. Am aici câteva legături prețioase care ne-ar putea pune pe urmele ucigașilor lui McCoo. Cât ți-ar trebui pentru asta? Întrebă Mircea. O zi sau două? Prea mult. Nu mai avem la dispoziție decât 3 zile. În aceste 3 zile trebuie să scot adevărul la lumină. Bine, boss, replică Abe supus. Trecură pe la hotel, cerură nota de plată și după ce strânseră bagajele, spre surprinderea stewardului, plecară la aeroport. Găsiră un jet Boeing care avea să-și ia zborul spre New York peste 20 de minute. Pe unde trecem, oamenii mor ca muștele, spuse Abe zâmbind. Parcă am fi la Chicago, în epoca prohibiției. Și acum ce facem, boss? Întrebă el în vreme ce se îndreptau spre avion. Nu știu încă. În realitate știa foarte bine. Avea să ia legătura cu Narcotic Bureau să-l informeze asupra traficului de stupefiante de la hotelul Casino El Morocco din Las Vegas. Aterizară la New York în zori. Mircea cumpără de pe aeroport presa de dimineață. O răsfoi. Printre ultimele știri ale ziarelor figura o telegramă din Las Vegas care relata pe scurt asasinarea lui Blackie McCoo. Abe, spuse Mircea, de aici te duci direct la amicul tău Mike Sheldon. Caută să afli cât mai multe în legătură cu Ernie Frankfurter. Vezi dacă știe ceva despre Blackie McCoo. Descoase. S-ar putea să obții informații prețioase. Ok, boss. O să fie cam greu să-l fac să vorbească la ora asta. Din zor și până la prânz, Mike zace în latergie. Pritocește vinul băut peste noapte. Dar am să încerc. Mircea se uită la ceas. Acum e 6:30. La 11 ne întâlnim la barul Baltimore pe Madison Avenue. Mircea a trecut la volanul Lincolnului. Unde te lasă Abe? În East Side. Mike stă în mansarda unei cocioabe de pe Allen Street. În drumul său spre Manhattan, Mircea a avut grijă să ocolească pe mai multe străzi lăturalnice. Vrea să vadă dacă nu e urmărit. Diniștit oarecum în această privință, traversă podul Brooklyn, lăsă pe Abe lângă City Hall, apoi se angajă pe Broadway. Opri aproape de 14th Street și intră într-o cabină telefonică. Formă unul din numerele lui Narcotic Bureau. Îi răspunse un glas suav cu profesională eficiență. Hello? Hello, luați notă, miss. Operație urgent. O descindere la hotelul Casino El Morocco. Mircea curmă brusc restul frazei. De unul din pereții lateral de sticlă ai cabinei se rezemase un tip cu pălărie trasă pe ochi care citea un ziar. O mustață englezească, falsă poate, se lăsa ca o streașină deasupra gurii cu buze subțiri. Tipul purta haine grifer. La ce oră spuneți că pleacă primul avion spre Las Vegas? Întrebă Mircea, schimbând brusc sensul convorbirii. Făcu o pauză ca și când ar fi așteptat răspunsul. Atunci rețineți 2 locuri pe numele lui Herbert Stevenson. Lăsă telefonul în furtă. Împise ușa cabinei și ieși pe trotuar. Tipul, rezemat de cabină, își continua lectura. Când Mircea se urcă în automobil, individul ridică ochii pe deasupra ziarului. Lincolnul porni, încadrându-se în coloana de mașini care se îndreptau spre nord. Mircea se mai uită odată prin retrovizor la tipul cu ziarul. Acesta intra tocmai în cabină. Mircea se întrebă dacă numărul pe care îl formase, chemând pe cei de la Narcotic Bureau, pusese identificat de insul rezemat de cabină. Oamenii cu urechea formată pot reconstitui lesne un număr de telefon după zgomotul făcut de disc. Dacă se afla că încercase să contacteze poliția, era pierdut. O sudoare rece îi perlă fruntea. Se uită din nou prin retrovizor. Un Chevrolet verde îl urma îndeaproape. La volan se afla un individ cu ochelari negri. Mircea coti brusc la dreapta pe 47 Street. Un fluierat strident de poliție îl făcu să se oprească la marginea trotuarului. Puțin deprins cu circulația din Manhattan și emoționat de mașina care părea să-l urmărească, se angajase împotriva sensului unic de pe această stradă. Se alese cu o amendă grasă și cu o aspră observație din partea agentului de circulație. Respiră însă ușurat. Tipul cu ochelari de la volanul Chevroletului își continuase drumul pe Broadway. Mircea a făcut drumul întors și își trase mașina în primul loc liber dintr-un șir de automobile parcate la trotuar. Își șterse cu batista sudoarea de pe frunte și își aprinse o țigară. Se uită la ceas. Peste un sfert de oră avea întâlnire cu Abe. Mircea sosi punctual la Baltimore. Abe însă îi o luase înainte. Îl aștepta la o masă mică lângă teșgheaua barului. Comandase un martini pe care îl savura plin de încântare. Mircea se așeză pe un scaun liber și comandă un curvoazier. Am vești mari, boss, zise Abe. Am aflat de la Mike niște chestii uluitoare. Ca să ajung însă acolo, a trebuit să-l bag cu capul în apă rece. Numai așa l-am trezit din veție. Și ce ai aflat? Ernie Frankfurter și cu Blacky McCoo au participat acum 10 ani la spargerea unei bănci din Grand Junction, Colorado. În timpul atacului, săvârșit în plină zi, au fost uciși un paznic și un casier. Ernie și cu tovarășii săi au reușit să dispară cu o pradă de peste 200 de mii de dolari. Poliția federală i-a urmărit fără succes aproape un an. În urma unui denunț anonim, a reușit să le pună mâna pe ceafă. A urmat un proces care a făcut pe atunci mare vâlvă. Doi martori ai acuzării au pierit victime ale unor accidente în ajunul procesului. Ceilalți martori, intimidați, nu au mai îndrăznit să apară în fața tribunalului. Acuzații au fost achitați din lipsă de probe. Mircea își muie buzele în paharul cu coniac. Interesant, foarte interesant, rosti el. Și anii care au urmat, ce-au mai adus? Nu s-a mai întâmplat nimic. Ernie și Blacky, spălați de învinuirile ce li se aduseseră, au devenit cetățeni respectabili, cu ocupații onorabile. Va să zic că după 10 ani, reluă Mircea. După 10 ani, Ernie și Blacky au renunțat pentru câteva zile la ocupațiile lor onorabile pentru a participa la răpirea și asasinarea lui Reggie. Nu ți se pare ciudat, Abe? Da și nu. Era un joc 60 de milioane de dolari. Miza merita riscul. A aflat și numele celorlalți participanți la atacul asupra băncii? Nu, dar nu e greu să le afli. Ziarele de acum 10 ani au făcut mare vâlvă în jurul acestui caz. Făm rost de aceste ziare, Abe. Ok, boss. În cât timp mi le aduci? Abe se uită la ceasul de mână. În maximum 3 ore. Cunosc niște reporte. Pentru câțiva dolari îmi aduc pe tavă întreaga colecție. La drum, Abe. Abe se ridică de la masă. Mă găsești la vilă, continuă Mircea. După plecarea lui Abe, bedu peste cap două pahare cu apă. În prezența locotenentului său, se simțea obligat să bea numai alcool. Prânzi la un restaurant italianez din Greenwich Village, continuând tradiția lui Genoveze, mare amator de bucătărie italienească. Se înapoie la Elmsport fără să se grăbească. De când sosise la Baltimore, oamenii lui Landis se țineau de el ca scaiul. Dar lui Mircea nu-i mai păsa. Se afla pe drumul cel bun. Acesta era esențialul. Îndată ce ajunse acasă, se retrase în dormitor. Se dezbrăcă și se sculcă imediat. Dormi greu, fără vise. Frământările din ultimele zile îl dogorâseră. Abe își făcu apariția la ora 4 cu un braf de ziare. Abia le ducea. Trezit din somn, Mircea a început să le răsfoiască. Curiozitatea și emoția îl asaltau în egală măsură. Compară mutrele bărbaților din fotografia sa cu instantaneele luate de poliția celor patru membri ai bandei lui Ernie după capturarea acestora. Este exact ceea ce mă așteptam, spuse el. Uită-te și tu. Oamenii din bandă figurează și în fotografia noastră. Toți patru. Ei, ce zici? Abe se scăpină în creștet. Într-adevăr, mi se pare și mie ciudat. Au reconstituit banda după 10 ani. Ești sigur că în cursul acestor 10 ani n-au mai dat și alte lovituri? Întrebă Mircea. Mike mi-a declarat că Ernie ducea, cel puțin aparent, o viață exemplară. Poate că avea o existență dublă. N-aș crede, rosti Abe. Ce rost avea să riște totul, repetând experiența tristă de la Grand Junction, când câștigurile lui de la garaj erau foarte mari și mai ales lipsite de orice primejdie. Mircea reciti cu voce tare numele celorlalți doi membri din banda lui Ernie, Ralph Williams și Irving Flashman. Trebuie să dăm neapărat de ei. Cam încurcată treabă, boss. La organizație nu putem apela. Avem dușmani puternici în mafie, Abe. Nu ne putem bizui decât pe noi. Abe își împreună gânditor brațele. Ernie la Chicago, Blakey la Las Vegas. Pentru Uylands și Flashman va trebui să răscolim America. Și asta în 3 zile. Abe trânti o înjurătură tipic italienească. În clipa aceea se deschise ușa și noul valet al lui Mircea, un flăcău roșcovan pistruiat care răspundea la numele de Sam, anunță cu glas subțire de falset. Mr. Bolans, boss, l-am poftit în bibliotecă. Spre deosebire de Pedro, care avea toate aparențele unui servitor stilat, eforturile lui Sam de a imita manierele unui valet englez deveneau uneori de-a dreptul grotești. Oricum s-ar fi străduit, nu izbutea să ascundă sub această spoială gesturile brusce de Toguai. Pe Mircea îl amuzeau sforțările de elepsilitor ale lui Sam, care la 20 de ani neîmpliniți avea totuși glorioase state de serviciu în mafie. Bine, Sam, cobor îndată, spuse el. Se îmbrăcă la repezeală. Era nerăbdător să afle noutăți de la Bolans, singurul om din sferele înalte ale organizației care mai arăta simpatie. Dacă era sincer, rămânea de văzut. În orice caz, în faimosul dosar de la Palermo, Bolans figura printre prietenii lui genoveze. Abe rămase în dormitor spre a mai căuta prin jurnale indicii care să-i pună pe urmele lui Uylands și ale lui Flashman. Când coborâ în bibliotecă, a avut surpriza să constate că Bolans nu era singur. Îl însoțise în această vizită Antinus, unul dintre căpetenile mafiei din Statele Unite. Mircea îl recunoscuse de îndată. Extrem de fotogenic, Antinous era replica fidelă a fotografiei din dosarul genoveze. Deși împlinise 30 de ani, nu părea să fi depășit 20. Trăsăturile regulate, nasul grecesc, bărbia rotundă, dădeau chipului său o puritate clasică. Această înfățișare i-a atribuit să de altfel numele, la început sub formă de poreclă, a lui Antinous. Mircea se întrebă de ce Sam nu îl anunțase că Bolans era însoțit. Poate că și această întâlnire făcea parte din încercările la care era supus spre a-i stabili adevărata identitate. Antinous îl măsură de sus până jos, apoi îi întinse mâna. Ce mai faci, Vincent?" Hello, Antinous." Irosise numele cu cel mai firesc și familiar ton, ca și cum abia ieri s-ar fi despărțit. Se întoarse spre Bolans, care stătea în picioare în dreptul ferestei și îl privea cu amuzat interes. Hello, Jake. De ce nu v-ați tratat cu câte un whisky? Tu cunoști obiceiurile casei." Antinous își scutură un fir de praf de pe reverul impecabilei sale haine de șantung. Ardeam de curiozitate să te văd, Vincent. Mi s-au spus despre noul tău chip lucruri extraordinare. Știam că Butler, doctorul nostru, este un as, dar nu mi-am închipuit că poate face minuni. Dacă te-aș fi întâlnit pe stradă, nu te-aș fi recunoscut. Butler trebuie să fi fost foarte mulțumit de opera sa." Mulțumirea lui nu a egalat-o în niciun caz pe a mea," replică Mircea, trecând la dulapul bar. Grație lui sunt astăzi alt om. Nu m-am mai deranjat nici oamenii din FBI și nici anumiții prieteni din coza noastră." Oferi un pahar cu whisky vizitatorilor. N-ai reușit totuși să-ți păstrezi multă vreme incognitoul," spuse Antinous după ce își degustă băutura. S-au găsit binevoitori care să mă identifice," replică Mircea. Pentru ei, un Vincent genoveze, ascuns sub o înfățișare de împrumut, însemna o amenințare permanentă. Raționamentul său făcu impresia asupra lui Antinous, care îl privi cu oarecare simpatie. În orice caz, dragul meu," continua Mircea, trebuie să-ți mulțumesc, fiindcă ai avut curajul să vii să mă vezi." Socotești că e un act de curaj?" Desigur," replică Mircea, am devenit compromițător." Dramatizezi lucrurile," replică Antinous. Să fim serioși, prietene. Dacă nu aș fi fost suspectat, nu mi s-ar fi făcut afrontul de a mi se ridica, fără nicio explicație, conducerea sectorului. Ești nedrept, răspunse Antinous. Fuga ta în Sicilia ne-a obligat să luăm măsuri. Nu putea lăsa descoperit un sector atât de important. Lăsasem în locul meu pe Abe Machia și pe regii la Scalzo. Antinous zâmbi cu dispreț. Ai văzut de ce au fost în stare. Cum au rămas de capul lor, au făcut să dispară câteva zeci de milioane. Ești de acord, cred că nu-i putem lăsa să opereze ca în junglă. Preluarea conducerii sectorului de către Landis nu reprezintă decât un interimat. Tot ce pot să spun e că acest Landis a început să ne enerveze, ca și Barracuda de altfel, replică Mircea tăios. Antinou surâse iarăși. Îți cunosc reputația. E primejdios să te enerveze cineva. Ți-aș recomanda totuși să nu te legi nici de Landis și nici de Barracuda până nu ți se limpezește situația. Am știut întotdeauna să mă conduc fără să cer sfaturile nimănui, scumpul meu Antinous. Cu Landis și cu Barracuda am să mă socotesc atunci când voi crede de cuvință. Antinous îl privi cu indulgență. Ți-ai schimbat înfățișarea, dar nu și firea. Faci imprudențe ca un simplu începător. Nici nu se gândește că riscă să-l supere pe marele boss, interveni Bolans. Marele boss nu s-a temut să mă supere, bănuindu-mă că aș fi străinat 60 de milioane de dolari cuvenite organizației. Antinou și Bolan se priviră cuprinși de alarmă. Vincent Genoveze depășea măsura, îngăduindu-și să-l critique pe marele boss, chiar dacă în sinea lor nu erau de întotdeauna de acord cu metodele de conducere ale acestuia, nu-și exprimau niciodată verbal dezaprobare. Antinous își goli paharul de whisky spre a ocoli un răspuns care l-ar fi putut târî pe o pantă primejdioasă. Jack Bolans se uită gânditor la Mircea. Bănuielile pe care le nutrise în legătură cu identitatea celor doi genoveze, dinainte și după operația estetică, se risipeau pe zi ce trecea. Nu trebuie să-l critici pe marele boss, spuse sentențios Antinous. Întotdeauna a fost binevoitor cu tine. Ți-a încredințat cel mai însemnat sector, ca să mă deposedeze mai târziu în favoarea lui Landis. Antinou se prefăcu a nu remarca întreruperea. Deși planează asupra ta grave, foarte grave bănuieli, ți-a acordat un termen de 6 zile spre a te disculpa. Pe altul l-ar fi lichidat fără discuție. Mărinimia lui este impresionantă, replică Mircea. Adăugă cu cel mai nevinovat aer. Dacă mă lichida, zburau definitiv cele 60 de milioane. Atâta timp cât rămân în viață, mai sunt sorți să fie recuperate. Bolan schicoti. Zi Vincent și lasă-l în pace. Pe fruntea lui Antinou se așternuse o umbră prevestitoare de lucruri neplăcute. Marelui boss i s-au semnalat în ultimele zile o serie de morți violente. Și lui nu-i plac violențele, fiindcă pot trezi atenția poliției. Marele boss, știi prea bine, dorește ca organizația să funcționeze și să se dezvolte onorabil, fără crime și fără zguduiri. Antinous vorbea răspicat și onctuos ca un prelat. Bolans îl asculta cu admirație. Mare șmecher, reflectă el, face pe diplomatul, dar cu Vincent nu-i merge. Pot să-l încredințez pe marele boss, spuse Mircea, că n-am lăsat nici nu voi lăsa pe urmele anchetei mele corpuri delicte, care să mă compromită în fața organizației. Vom vedea, zise Antinous, așezând cu grijă paharul pe masă. Vincent, îmi dai voie să mă retrag? Merge, Jack. Rămân, spuse Bolans. Vreau să mai stau de vorbă cu Vincent. Voi reuși, poate, să-l convinc că e bine să lucreze cu mai multă discreție. Îți urez succes, Vincent, rosti Antinous, întorcându-se spre Mircea și întinzându-i prietenos mâna. Îndată ce rămase singur cu gazda sa, Jack Bolans se așeză pe canapeaua din fața căminului. Rămase câtva timp cu privirile ațintite asupra vetrei goale, ca și când l-ar fi fascinat dansul unor flăcări scornite de imaginația sa. Mircea nu-i tulbură meditația. Era bucuros de acest intermezzo, căci îi îngăduia să cugete mai adânc asupra sensului ascuns al vorbelor lui Antinous. Bolans își frecă ușor bărbia osoasă. Vincent, îți aduc o veste neplăcută. N-am vrut să ți-o spun în prezența lui Antinous. Doctorul Butler e mort. I s-a administrat o doză de cianură în avionul care îl ducea de la San Francisco. Confruntarea ta cu Butler nu mai poate avea loc. Pentru tine e o lovitură serioasă. Mircea îl asculta fără să clipească, dar sub masca acestui calm desăvârșit, nervii se încordaseră gata să pleznească. Inima îi bătea sarabanda. Din ce primești de scăpase? Moartea lui Butler era providențială. O confruntare i-ar fi pecetluit soarta. Într-adevăr, grea lovitură, replică el. Butler era singurul care putea să mă identifice, spălându-mă de orice suspiciune. Se știe cine l-a suprimat? Nu. Bănuieli? Destule. adversarii tăi nu se sfie să afirme că tu ai pus la cale asasinatul, ci că l-ai ucis ca să scapi de o confruntare care ți-ar fi dezvăluit impostura. Stupid, mijloacele mele de acțiune sunt limitate. A avut grijă Barracuda și Landy să-mi lege în mod practic mâinile. Nu s-a spune că sunt tocmai legate, zise Bonan, scoțându-și din buzunar o pilă minusculă cu care a început să-și rotunjească vârful unghiilor. Aș vrea să mai discutăm ceva. Te rog. Transportul tău de cenușă de la Hong Kong. Ei, ce e cu el? Mi-ai oferit acum 2 luni 10% ca în lipsa ta să mă ocup de intrarea lui în America. Pot să te anunț că azi sau mâine Andromeda trebuie să sosească la San Francisco. Și? La ora actuală tu ești prea hărțuit ca să mai ai o grijă în plus. Cedează-mi transportul și eu îți ofer 30% din valoarea lui. 30, replică Mircea. De la 40 stăm de vorbă. Iar la 50 am bătut palma. Bolan să-și întrerupe ocupația. Și riscurile? Le suport numai eu? Deloc, fiecare parte cu riscurile ei. Eu le-am suportat la Hong Kong, tu le suporți la San Francisco. 50-50. Și sunt ispitit să accept combinația numai fiindcă am nevoie de bani lichizi. Știi prea bine că nu e ușor să plasezi cenușă în valoare de 10 milioane de dolari. Afară de asta, dacă organizația află că faci trafic de cenușă pe cont propriu, te compromiți definitiv. Mircea replică tăios. Dacă vrei, bine. Dacă nu, vorbim de altceva. De femei, de pildă. Ieri am văzut una teribilă la Las Vegas. Dar n-am putut să fac nimic. Se ținea poliția după mine. Ai fost la Las Vegas? Întrebă Bolans. Da. Curios, și Landis este de 2 zile la Las Vegas. Precis? Întrebă Mircea privindu-l deodată cu interes. Și în ce scop? Nimic important. Își petrece weekendul. Cel puțin așa a spus. De altfel nu e singurul. Chuck a plecat la Miami, Scotty în Bahamas. Cred că și eu am să dau o raită până la San Francisco. Aha. Atunci așa rămâne, zise Bolans. Îți ofer 40%. Iar începem discuția. 42 e ultima mea ofertă. Mircea a părut să reflecteze o clipă. Fie, pentru că mi-ești prieten, Bolan scoase din buzunar 2 teancuri de bancnote de câte 1.000 de dolari. Îți avansezi imediat 200.000, zise el. Mircea lua banii fără să se grăbească. Îi prindea foarte bine. Fondurile primite de la Barcelona, înainte de a se îmbarca în avionul care avea să-l ducă la New York, erau pe terminate. Abe mai dispunea de ceva rezerve, dar nici acestea nu aveau să dureze la infinit. Mircea zise că, în mod formal, gestul său era condamnabil. Lua bani pentru o marfă care nu era a lui. Dar scopul scuza mișloacele. Fără cheltuieli, nu-și putea îndeplini misiunea pe care și-o asumase. Lovea în mafie folosindu-se de propriile ei fonduri. Tot transportul de narcotice avea să cadă în mâna poliției. Restul îi primești în 2 tranșe egale, zise Bolans, ridicându-se de pe canapea. Ți-ar conveni cecuri? Nu, prefer bani lichizi. All right. Bolans își vârâ pila în buzunar. Și cu investigațiile tale cum stai? Prost. Mai ai 3 zile? Știu, ca să mă descurc din pânza de păianjen urzită în jurul meu, nici 3 ani nu mi-ar fi de ajuns. Și în cazul ăsta, ce-i de făcut? Pot să-ți fiu cumva de folos? Mulțumesc. Prefer să lucrez singur. Nu vreau să te compromit. Grăbește-te, Vincent. Barracuda va face tot ce-i va sta în putință ca să nu obții o nouă păsuire. Bolan se întinse mâna. Te las, Vincent. Și încă o dată, succes. Puțin timp după plecarea lui Bolan, Mircea primi o vizită simandicoasă. Semi-Barracuda a apărut zâmbitor, îmbrăcat în alb de sus și până jos. Părul și sprâncenele atât de blonde încât păteau un argintiu, pielea bolnăvicios de albă îi dădea o înfățișare ciudată, aproape comică, de clown muiat în făină. Singura pată de culoare pe acest alb imaculat o constituia o orhidee violetă cu petale subțiri și lungi ca niște picioare de păianji. Cu pălăria de Panama într-o mână și în cealaltă cu un baston de Malaca, Barracuda intră în bibliotecă, precedat de Sam, care anunțase solemn sosirea. Mircea îl primi fără să-i întindă mâna. Privirile lui întârziară asupra orhideei violete. Rosti ironic. Iar ai venit? Zâmbetul continuă să plutească sibilic pe buzele vizitatorului. Eh, închipuiește-ți că am avut tupeul. Că ai avut tupeul, știu. Mă miră că ai avut și curajul, și încă singur. Barracuda se așeză pe un fotoliu. Nu te grăbi să mă poftești să iau loc. Pot să mă așez și fără invitație. Între prieteni. Mircea aruncă o privire circulară prin încăpere. Vezi așa ceva pe aici? Baracuda râse. Te înțepoșesc ca un arici de mare și nu faci bine. Poate că n-ai să mă crezi. Am venit cu gânduri prietenești. Să zicem că te-aș crede. Baracuda așeză tacticos pălăria și bastonul pe o măsuță joasă, dreptunghiulară, din apropierea fotoliului său. Pe vremuri am fost prieten, Vincent. Ai uitat? Am copilărit împreună. Îți amintești de Nolans, de pivnița din Mott Street, de Berta, mai ales de Berta? Mircea simți o zvâcnire ciudată în inimă. Își dădea seama că Baracuda îi întindea o nouă și foarte primejdioasă cursă. În dosar nu scria mare lucru despre copilăria lui Genovese. Nolans, Berta, pivnița din Mont Street, nici nu erau amintite. Mircea își dădu seama că nu-i rămânea decât să blufeze. Dragul meu, Semi, dacă ai venit spre a mă face să-mi pierd timpul cu pălăvrăgeli, nu ți-ai găsit omul. Sau dacă ține apărat, cere un time-out de la marele boss și stăm de vorbă. Baracuda zâmbi. Dacă ar depinde de mine, spune mai bine de ce ai venit. Da, de asta am venit, ca să îngropăm securea războiului. Dar dacă mă respingi, nu-mi rămâne decât să plec. Luă pălăria și bastonul de pe măsuță și se ridică în picioare. Frumoasă orhidee, zise Mircea. De când te știu, ai fost un adevărat dandy. Să nu exagerăm, întotdeauna a trebuit să mă mulțumesc cu locul 2. Nu poți să te plângi. De când a dispărut Genoveze, ai trecut pe locul lui. Ar trebui să poți și tu orhidee. Este ultimul strigăt. Bolens a lansat moda asta. Orhideele sunt ultima lui pasiune. Și-a amenajat o seră în California la Escondido. În fiecare zi se aduc cu avionul la New York cele mai frumoase orhidee. Are și un magazin de desfacere la San Francisco, The Blue Orchid. Înainte de plecare, nu mă tratez cu whisky? De ce nu? Sex sau cu sifon? Ca de obicei. Mircea zâmbi. I se întindea o nouă cursă. Foarte subtilă. Recurse la o stratagemă. Luă sticla de whisky și începu să umple un pahar. Deodată scăpă sticla care se sparse de parchet. S-a spart ghinionul, exclamă el. Sună, Sam își făcu apariția. M-ai chemat, boss? Adu o sticlă de whisky. Sam execută porunca, înapoiindu-se cu un canadian club. Mircea făcu un gest tânărului care se conformă, desfăcând bușonul sticlei și turnând băutura în două pahare. Baracuda aruncă o privire ciudată asupra lui Mircea. Își duse paharul la buză. Succes, Vincent! Charlie îl corectă Mircea. Ok, Charlie. Baracuda dădu băutura peste cap, salută ridicând măciulia bastonului în dreptul frunții, apoi părăsi încăperea. După plecarea vizitatorului, Mircea se urcă la dormitor. Îl găsi pe Abe îngropat în jurnale. Le răsfoia, cercetându-le atent, pagină cu pagină. N-am găsit niciun indiciu, zise el dezamăgit. În schimb, am găsit eu, rosti Mircea. Plecăm imediat la San Francisco. Orhidee. Mircea ajunse să fie obsedat de orhidee. Florile acestea exotice, cu petale grele ca de ceară, extravagant colorate, apăreau necontenit în drumul său. Și Regan și Blackie McCoo purtau la butonieră orhidee. Inventivi foloseau cupele acestor somptuoase flori drept receptacul pentru narcotice. Bolens, care se ocupa printre altele și cu stupefiantele, cultiva orhidee. Printr-o înlănțuire logică, toate aceste elemente îl făceau pe Mircea să ajungă la concluzia că orhideele aveau să-i deschidă drumul până la asasinii lui Lascalzo. Ce amestec avea Bolens în toate acestea? De ce îi vorbise Baracuda despre pasiunea lui Bolens pentru orhidee? O făcuse întâmplător sau cu un anumit scop? Bolens era prieten sau dușman? Greu de răspuns. În vreme ce și-arunca într-o valiză diplomat câteva obiecte de toaletă, Mircea analiza pe toate fețele noile perspective deschise de Baracuda. Abe rezervase telefonic două locuri în primul avion care avea să-i ducă non-stop la San Francisco. Nu uita să închirieze o mașină, recomandă el locotenentului său. În clipa în care Abe ridică iarăși receptorul, Sam își vârâ nasul pe ușă. O domnișoară, boss, se adresă el lui Mircea, făcându-i strângar semn cu ochiul. Mircea schimbă o privire cu Abe. Ce domnișoară, Sam? N-a vrut să-mi spună numele. Abe, du-te și vezi cine e. Abe ieși urma de Sam. Mircea închise furios valiza. Vizitele feminine, foarte agreabile în alte împrejurări, nu-i făceau de data aceasta nicio plăcere. Nu avea nevoie de complicații, mai ales acum când se pregătea pentru o expediție de care depindea, poate, existența sa. Abe apărut peste câteva momente. Îi venea să râdă. Cine e? Întrebă Mircea. Cora, boss. Arde în răbdare să te vadă. Vrea să-ți scoată ochii, fiindcă ai sosit la New York fără să o anunți. Mircea se scărpină în cap. Dosarul lui Genoveze, de la Palermo, conținea și fișa Corei Talbot. Dansatoare de cabaret, amantă antitr a lui Genoveze, era foarte cunoscută în cercurile mafiei din New York. Cine mi-o fi trimis-o și pasta pe cap? Rosti el iritat. Acum numai de așa ceva nu mi-arde. A vrut să vie peste dumneata, dar n-am lăsat-o, zise Abe. Am încuiat-o în bibliotecă. Sunt supus la o nouă probă, reflectă Mircea. Constată încântat că nu mai resimțea nicio emoție. Începuse să se călească. Bine, am să cobor în bibliotecă, zise el. Peste cât timp decolează avionul? Peste o oră, boss. Perfect, într-un sfert de oră lichidez cu Cora, zise el. Miramaș, exclamă Abe, care cunoștea temperamentul vulcanic al dansatoarei. Mircea își bombă pieptul și părăsi dormitorul luând-o spre bibliotecă. Cora îl aștepta, fumând nervos o țigară egipteană. Zvârlea fum pe năr ca bidivii din povești. La apariția lui Mircea îl privi lung, apoi mutându-și cu limba țigara în colțul gurii, își priponi mâinile în șolduri. Damn night, exclamă ea în cel mai pur slang din East Side. Expresia potrivită mai degrabă hamalilor din port izbine plăcut urechea lui Mircea. Hello, Cora, rosti el calm apropiindu-se de vizitatoare. Și tu cine dracu mai ești? La Scalzo? Capozzola? V-ați dat cu toții fața la întors? Unde-i Vincent? Vincent e aici, replică el, arătându-se cu un gest larg. Își strecură apoi mâna pe sub brațul tinerei femei și încercă să o cuprindă de mijloc. Cora se răsuci ca o sfârlează și se îndepărtă neîncrezătoare de el. Făcuse niște ochi rotunzi, plini de uimire. Era frumoasă, dar de o frumusețe vulgară, de șorug jir, purta o rochie brodată cu jeuri, atât de scurtă încât îi dezgolea picioarele, cei drept sculpturale, cu o palmă mai sus de genunchi. Un colier de diamante și două brățări incrustate cu smaralde și rubine scăpărau ca focul. Părul lăsat într-un fel de cascadă aurie, de o parte și de alta a feței, îi acoperea în parte ochii. Coafiura aceasta, care ajunsese iarăși la modă după o eclipsă de peste 60 de ani, îi dădea înfățișarea unui câine cucăr cu urechi lungi lățoase. Tu ești Vincent?" Da, împărăteasă," replică Mircea zâmbind. Replica era ieftină, dar în clipa aceea avea o oarecare savoare. Nu semen deloc," rosti Cora bănuitoare. Serios? Nu-i nimic. Hai să mă recunoști îndată," zise el cu superbă nepăsare. Du-te sus și dezbrăcarea." Ești de o îndrăzneală?" exclamă ea sufocată. Hai, șterge mai repede," o repezi el. Te-ai înapoiat la New York fără să-mi dai de știre. Vreau să-mi păstrezi incognitoul." Ce să-ți păstrezi?" Anonimatul. Să-mi ascund prezența." Cu alte cuvinte, să te ascunzi de mine," strigă ea furioasă. Nu-mi scape atât de ușor." Mircea o privi cu îngăduitoare superioritate. Nu mă mai plictisi și pornește-o sus. Galop. Așa, pe gratis. Vin în Europa și nu mi-aduci nimic?" El ridică din numeri. Dacă ai ști prin ce am trecut,